Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhaba, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Elif Sezginer Verün. Bugün Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Tekin Üstündağ konuk ediyoruz. Tekin Bey ile iki gün önce Artvin Yusufeli'nde temeli atılan Yusufeli Barajı'nı ve barajın çevresel etkilerini konuşacağız. Ayrıca Artvin'de yaşanmakta olan diğer çevre sorunlarını da kendisiyle konuşacağız. Ama Tekin Bey'e telefonla bağlanmadan önce her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan çevreyle ilgili iyi ve kötü haberlerini hızlıca bir göz atalım. Alakır'dan güzel bir haberimiz var. Eminim daha önce Açık Radyo'da duyurulmuştur ama biz de bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Alakır Özgür Akıyor diyelim. Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin Kürce HES hidroelektrik santrali ile ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararı uygulanmış ve baraj kapakları açılarak 2 yıldır suya kavuşmayı bekleyen vadideki tüm canlıların hasreti sona ermiş. Kazanılan bu mücadelenin diğer bölgeler için de umut verici olmasını ve güzel haberler gelmeye devam etmesini diliyoruz. Diğer iyi haberimiz de Muğla'dan. Güneş enerjisiyle ilgili Muğla Belediyesi'nin sonsuz kaynağımız güneş projesi kapsamında kurulan güneş enerjisi santrali Türkiye'de TEDAŞ tarafından kabulü yapılıp devreye alınan şebeke bağlı ilk fotovoltaik sistemi oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre proje planlanandan daha düşük bir bütçeyle gerçekleştirilmiş. Belediyenin mezbaha tesisi için kurulan bu proje ile enerji ihtiyacının %78'ini karşılanması planlanmakta. Ayrıca sistemin ürettiği yıllık ortalama enerji miktarıyla yaklaşık 40 bin lira tasarruf sağlanması planlanıyormuş. Tüketimin en düşük olduğu Mayıs ve Haziran aylarında da fazla enerjinin dağıtım şirketi Aydem vasıtasıyla şebekeye verilmesi planlanmış. Bu güneş enerjisiyle ilgili olumlu haberin de tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz. Bu tip haberleri bizi mutlu etmesinin en önemli sebebi de Çin gibi kömür yüzünden. Ben devam edeyim istersen. Tamam. Çin'le ilgili bu haber. Çin'de 247 tane kanser köyü tespit edilmiş. Bu öyle bir şey ki elde ettiği ekonomik gelişmeye paralel olarak çevre kirliliği Çin'de gerçekten has safhada ve 247 köyde kanser vakalarının yüzlerce insanın öldüğüne dair tespitler var ki bu güneş enerjisi ile ilgili örnek santral bu açıdan bizi ilgilendiriyor. Çünkü eğer biz çevreyi gözetmeden Türkiye'de işte termik santralden tutun işte HES'lere birçok enerji, temiz enerji diyerek bazı yatırımları nükleere kadar yapmaya bu şekilde devam edersek sonumuz Çin'e benzeyebilir. Bunun için tehditler bekliyor. Çin'deki bu kanser köyü konusundan sonra tabiat kanunu ile ilgili konuya tekrar dönmek istiyoruz. Çünkü tabiat kanunu halen gündemimizde kötü haber olarak devam ediyor. Bu konuda tabiat kanunu izleme girişimi olarak change.org'da tabiat kanunu isimli bir imza kampanyası başlatmıştık ve 40 bin imzayı aştık. Bu sevindirici kısmı. Ama hükümetin de tabiat kanunu çıkarmayla ilgili ısrarı maalesef devam ediyor. Biz buradan yine pozitif bir yaklaşımla bu tabiat kanununun gerçekten tabiatı koruyacak hale gelmesi için yüzü aşkın sivil toplum kuruluşu olarak göreve hazır olduğumuzu, diyaloğa hazır olduğumuzu bir kez daha duyurmak istiyoruz. Çünkü öyle bir kanun ki bu maalesef tabiatı bu kanundan kim koruyacak diye bir sloganımız var. Bu tabiat kanunu izleme girişiminin başlattığı Mahruki'nin önderliğinde başlattığı imza kampanyasını halen imza atmayanlar varsa change.org/tabiat kanunundan imza atabilirler. Şimdi de konuğumuza bağlanmadan önce bir şarkı arası verelim. Doğa İçin Çal'dan Selvi Boylum Al Yazmalımı dinleyeceğiz. Hemen ardından da Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Tekin Üstündağ telefonla bağlanacağız. Evet, tekrar Yeşil Dalga'da Tema Vakfı ile birliktesiniz. Bugünkü konumuz Artvin Yusufeli'nde yaşamı korumak için yüzlerce neden var sloganıyla temeli birkaç gün önce atılan, Artvin Yusufeli'nde atılan bir baraj. Ama tabii ki Artvin bölgesindeki diğer çevresel sorunları da konuşmaya devam edeceğiz. Maden gibi, HES'ler gibi. Telefonumuzun diğer ucunda Artvin Kültür Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Tekin Üstündağ var. Tekin Üstündağ bizim çok yakından Tema Vakfı olarak tanıdığımız bir isim. Birçok kişi de tanıyordur. Bu bölgede Avrupa Birliği ve Tema Vakfı tarafından finanse edilen bir Kaçkar Dağları projesi uyguladık ve Artvin Kültür Yardımlaşma Derneği bu projenin ortaklarından biriydi ve gerçekten çok önemli bir ortaktı. Artvin'e buradan selam gönderiyoruz ve Tekin Bey'e merhaba diyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba Tekin Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolaylıklar diliyorum, yayınınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Evet, Tekin Bey, sizi böyle daha güzel, daha iç açıcı bir konuda konuk etmek isterdik ama bu proje hep beraber sizin de bize rehberliğinizde benim de görme fırsatı bulduğum Yusufeli'ndeki bu baraja dair düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Çünkü o kadar önemli bir bölge ki dünyanın kuzey noktası, biyolojik çeşitlilik açısından, yaban hayat, insanın bir arada barış içinde yaşadığı bir bölge olması açısından, sadece hani insanın göz zevki açısından bile korunması gereken o kadar güzel bir yer ki siz, evet, bize neler anlatmak istersiniz? Efendim, dediğiniz gibi dünyada korunması gereken 25 sıcak bölgeden bir tanesi. Bunu Yusufeliler veya Yaseniler söylemiyor. Uluslararası kurumlar bunu böyle işaretlemişler haritada. Yöre tabii biz Yusufeli Barajı'nın başlığını şöyle atıyoruz: bir felaket. Yurttaş Mazlum Çoruh kitabında der ki, uluslararası kabul görmüş bir anlayış der ki, bu plan, bir plan veya proje hedeflediği ürünü alternatiflerine göre %15'e kadar daha pahalı üretiyorsa, bu durum plan ve projeyi yapanların sınırıdır ve mühendisler yeniden eğitim görmeli de, birinci şart bu. Yine Bayındır eseri sayılabilmesi için bir eserin, yine bu da verilen alternatiflere göre eğer %100 pahalı üretiyorsa, burada da mühendisler mutlaka suistimal vardır ve mühendisler hakkında soruşturma açılmalıdır der. Yine Yusufeli Barajı evvelsi gün temeli atıldı. Ve yanılmıyorsam işte 850 milyon dolar falan gibi bir rakama tekabül eden bir ihaleyle, ki bu bedelin içinde yollar yoktur, bu bedelin içinde kamulaştırma bedelleri kesinlikle yoktur. Sadece inşaat için sahip firmaya ödenecek olan rakamdır. Bizim iddiamız ise Yusufeli Barajı'nın 3 milyar 420 milyon gibi, yani şeyi kat kat 5-6 kat aşan bir rakama çıkacağı konusunda iddiamız vardır. Yine üreteceği enerjinin birim maliyeti de iddia edildiği gibi 2.51 dolar değil, 30.51 sent değil, 30.51 sent gibi bir rakama ulaşacaktır. Bunlar tabii parasal, olayın parasal boyutları ama... Ben bir şey sormak istiyorum Tekin Bey. Şimdi 30 evet, yılı aşkın süredir barajın bu bölgede yapılıp yapılmayacağı tartışılıyordu. Ne değişti de birdenbire yapıldı? Efendim, şimdi o değişen şeyi biz de anlamadık. Yusufeli Barajı daha önce şöyle planlanmıştı. Yusufeli ilçesine yok etmeyecek şekilde planlanmıştı. Yani gövde boyu alçak tutulmuştu. Fakat birden bir el değişti. Gövde boyu 275 metre gibi devasa bir boyuta çıkarıldı. İşte bir ilçe, 20-30'a yakın köy tamamen burada yok olacak. Bizim yine rakamlarımıza göre en az 20-25 bin kişi Yusufeli bölgesinden göç edecek. Tabii bu ne değiştiği açıkçası biz de bilmiyoruz. Bu konuda çok ileri savlar var. Ben bunları radyoda konuşmak istemiyorum. Ama bu savlar kitaba da geçti. İlgili birimlere, ilgili yetkililere de gönderildi. Fakat hiçbir yerden hiçbir şekilde maalesef yanıt alınamadı. Esas sosyal boyutu insan üzerindeki yıkımdır. Yine Çoruh üzerinde yapılan bütün barajlarda ne insan vardır projenin içinde, ne de çevre vardır. Sadece kilovat bölü saat çarpı USD Amerikan doları var. vardır. İşte 1 kilowatt elektriği üretirsem de para kazanırım gibi bir basit hesap vardır. İnsan alınmamıştır, çevre alınmamıştır. Hatta cansız varlıkların bile bu işin içine alınması lazım. Onlar bile maalesef alınmamıştır. Nitekim yapılanlardan da görüyoruz. Muratlı Barajı'ndan Derneği Barajı'na kadar birçok köyümüz yok oldu. Bu insanlar ne oldu diye soran bir kurum yok. Hı hı. Ki bu korkunç bir maliyeti veya bu sorulsa korkunç bir maliyet ortaya çıkacak. Peki, yine yine bu Çoruh Vadisi'ndeki bütün tarihi eserlerimiz, 1100 yaşındaki tarihi eserler maalesef suyun altında gömülüp gitti köylerle birlikte. Bir amca şöyle diyor, bizim topraklarımız suyun altında kalmadı. Suyun altında kalan esas biziz, farkında değiliz. Nitekim yöredeki insanlar boğuluyor artık. Bu şekilde bir felaketi var. Biz DNA Barajı'nda göç eden bütün yaşlılardan, Bursa'ya, Ankara'ya, İstanbul'a göç eden bütün yaşlıların hayatını kaybetti son. Göç ettikten bir yıl içinde efendim. Bu maliyeti kimse düşünmüyor tabii. Ama şeye, yaban hayatına vermiş olduğu zarar, o mütahatın bir başka bir milli felaket. Yine yöredeki endemik bitkilere vermiş olduğu zarar tamamen yok oluyor. Bir başka bir felaket. Hangisini sayayım ki bu felaketlerden? Tekin Bey, aynı zamanda tarım alanları da bu baraj nedeniyle su altında kalacak, evet, değil mi? Zaten bölgede çok yaygın değil. Hem tarımla uğraşan insanların işsiz kalması anlamına gelecek. Hem de o bölgedeki insanların gıda ihtiyacının karşılanması açısından da bu sanırız bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi Çoruh Vadisi çok enteresan bir vadidir. Bunu çalışmalarımızda da arkadaşlar gördü. Mikroklima dediğimiz bir sistemin sürdüğü bir vadi. Bakın Doğu Karadeniz'de zeytinin yetiştirebileceği bir iklime sahip bir vadiydi. Orada bütün Çoruh Vadisi'ndeki köylerin çoğunda zeytin vardı. Zeytin ağacı şu anda Derneği Barajı dolayısıyla maalesef kalmadı. Yine hemen Yusufeli Barajı'nın kurulacağı yerden yukarıya çok geniş vadi, orada bayağı genişliyor. Çok önemli tarım alanlarımız var. Hatta o kadar ki pirinç çeltik ekimi bile yapılıyor. Maalesef o tarım alanları da tamamen yok olacak ki orada serasız yılda 3 kere verim alınabiliyordu. O tarım alanlarının çok büyük bir kısmı maalesef yok olacak. Sadece yukarıda kayalıklar arasında kalmış küçük bağ ve bahçeler kalacak. Bir başka felaket boyutu da budur efendim. Evet, aslında Artvin Kültür Yardımlaşma Derneği'nin de proje ortağı olduğu Kaçkar Projesi'nin içerisinde ODTİ Doğa Koruma Merkezi, Çevre Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi birçok kuruluş vardı ve biz bu proje tespitliği sonrasında gerçekten çok önemli tespitlerde bulunmuştuk. 112 tane endemik tehdit altında bitki türü tespit edilmişti. 22 sürüngen, amfibi türleri, hatta 20 tanesi bölge için yeni 210 kelebek türü, ki bu sayı 27 Avrupa ülkesinin kelebek varlığından bile çok fazla. Evet. İnanılmaz bozayıları görme fırsatı bulduk. Bölgede halen yaşıyorlar. Hatta sizin bir karşılaştığımız bir küçük anımdan bahsetmek istiyorum. Biz orada bozayı görmek üzere işte bir gözlem şeyine gitmiştik projeden. ODTÜ'den Hüseyin bizi götürmüştü. Biz gördük, mutlu olduk diye dönerken yolda sizinle karşılaşmıştık ve fotoğraf çekmekten geliyordunuz. Aa evet, ben de gördüm fotoğraf çekerken biraz evvel gibi. Bizim hani saatlerce uğraştığımız bir şey, siz normal yaşamınızın içinde bir yaban hayatı fotoğraf çekerken gördüm diye çok doğallıkla söylemiştiniz ki burada gerçekten yaban hayat devam ediyor. Çengelboynuzlu dağ keçileri, bozayılar, Türkiye'nin en büyük kelebeği olan Apollo kelebeği, ki ben orada görme şansına eriştim. Olağanüstü güzellikte bir kelebek. Gerçekten inanmak zor. Ki dediğiniz gibi Akdeniz iklimine sahip bir alan. Sizin köyünüz de sular altında kalacak olan bir bölgede. Maalesef kaldı efendim. Kaldı mı efendim? Biz götürmüştünüz, bizi görmüştük. Suyun altında kaldı, evet. Benim köyüm Derneği Barajı suları altında kaldı. O Artvin'in kültürünü oluşturan köylerden bir tanesiydi. Zeytiniyle, üzümüyle, okuma oranıyla ve yörede yapılan ilk hidroelektrik santral 1957'de kendi kendine yapan bir köydü. Bütün tarihi eserleriyle birlikte suyun altına gömüldü. Evet, biz orada oturmuştuk sizinle beraber, köyün bakkalı ve şeyde halen ahşap gözümün önünden gitmiyor, böyle bir ahşap bir balkonda. Böyle bir şansa erişmiştik ama tabii bunların hepsi gözden şeyden elimizden gitip gidiyor. Tekin Bey, yürütülen hukuki bir mücadele var mı bu barajla ilgili, Yusufeli Barajı ile ilgili? Valla şu anda arkadaşlarımız Yusufeli'ndeki DNA'imiz, Yusufeli'ndeki DNA yönetim kurulu yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için yani mahkemesine başvurdu bundan bir ay önce. Ama henüz mahkeme sonuçlanmadı. Mahkeme sonuçlanmadan da dün dilevesi gün temeli atıldı olayın. Ben bu kelebek doğal hayat konusunda başka bir örnek vermek istiyorum. Havuzlu köyü var efendim Yusufeli'nin. Artvin Barajı'ndan etkilenecek yanılmıyorsam burası. Bir arkadaşımla birlikte o köye gittiğimizde, çok küçük bir köydür. Yani 20-30 haneli küçücük bir mahalle gibi bir köydür. O da 39 çeşit kelebek türü biz tespit ettik. O küçük bölgede 39 tür. Düşünün, İngiltere'nin yanılmıyorsam İngiltere'de yaşayan kelebek çeşidi bildiğim kadarıyla 55 civarındadır. Evet. Bu bile o bölgenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ve korunması gerektiğini gösterir. Küçücük bir köyde 55 kelebek. Alo. Evet, evet, dinliyoruz. Böyle ağzımız açık. Açıkçası dinliyoruz. Ve Artvin Yusufeli için gerçekten üzülüyoruz. Hani o bölge o kadar güzel, o kadar önemli ki inanmak gerçekten zor geliyor. Ama Artvin Yusufeli dışında da siz Artvin'de başka sorunlarla da mücadele ediyorsunuz. HES'ler var, madenler var. O konulardan da bahsetmek isteriz. Evet, baba, bütün felaketler Artvin'in başında şu anda. 176 tane şu andaki derelerimizde yapılacak olan HES sayısı, bunun 250-300'ü aşacağını düşünüyoruz. HES'ler de Türkiye'de bir artık milli felaket haline geldi. Bunu o kadar da affedersiniz yüzsüzleştirdiler ki derneğimize telefon edip Artvin'de boş dere bulabilir miyiz diye telefonlar geliyor bize. Yani bu böyle bir şey de var, bir yüzsüzleşme de var. Bu 176 HES'ten işte 20 tanesi şu anda inşaat, ancak 9 tanesi bitti. İşte çoğu sonunda yargı süreci devam ediyor. Ama işte yargıda da maalesef kararlar aleyhimize çıkmaya başladı. Son yargı paketleriyle ve işte gece çıkarılan bazı kanunlarla falan filan. Artık milli parklarımızda bile HES'ler yapılıyor. Süt alanlarımızda bile HES'ler yapılacak bundan sonra da tahmin ediyorum. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Ama Artvin'in esas büyük sorunlarından bir tanesi de, kısaca bahsetmek isterim, Cerratepe ve Genya'da çıkarılacak olan maden. Ki bu 2009 yılında Danıştay'ın Yüksek Mahkeme'nin onayıyla tamamen durdurulmuştu ve ruhsat iptal edilmişti. Fakat yine ne olduysa 2012'de tekrar burası ihale edildi. Bakın, bu şeyin üzerinde altını çizerek söylüyorum. Yargı buna dur demişti. Yani artık demişti ki, ey insanoğlu, sen burada maden falan arayamazsın. Burası çok önemli bir bölgedir ve artık benim korumam altındadır diye kendi kanatlarının altına almıştı. Fakat bu yargı kararı hiçe sayılarak aynı bölgede alan genişletilerek tekrar ihaleye açıldı. Derhal yargıya başvurduk. Yürütmeyi durdurma kararını Rize İdari İl Mahkemesi vermedi. Bir üst mahkeme verdi. Geçtiğimiz haftalarda da duruşması vardı. Oldukça, evet, geçen haftada duruşması vardı. Burada da çok ilginçti. Bunu söylemekten geçemeyeceğim. Siyasilerimiz de bu konuda alınmasınlar. Şimdi bütün bu yürütmeyi durdurma kararlarından sonra en az duruşma için mahkemeler 2-3 ay gün verirler efendim. Bu şeyleri incelerseniz, mahkeme kararlarını incelerseniz bunu görürsünüz. Fakat burada 28 gün gibi, yani bir ay içinde bize gün verildi. Apar topar duruşmaya çağrıldık. 258 kişi kişisel olarak başvurmuştu mahkemeye. 16'ya yakın avukatımız bizi savundu ki o ve yargıya geçecek, yine adalet haline geçecek bir savunmaydı. Kararı bekliyoruz şu anda, da hakimin kararını bekliyoruz. İnşallah olumlu çıkar diyorum ama sesim kısık çıkıyor orada da. Fakat yargıdan olumsuz bir karar çıksa bile Artvin halkı bu konuda çok kararlı. Çünkü kendi yaşam alanlarını savunuyorlar. Ve herhalde dünyanın en güzel haklarından bir tanesi de kendi yaşam alanlarını savunmaktır. Bunu sonuna kadar bu savunmaya da devam edeceğiz. Yeşil Artvin DNA olarak, gurbetteki Artvinliler olarak, Artvin'de oturan, ikamet eden insanlar olarak Artvin'i vermeyeceğiz diyoruz. Evet, çok güzel. Zaten bu mücadelelerin kazanması için, kazanılması için yereldeki halkın konuyu sahiplenmesi çok önemli. Evet, hani evet. Başka yerlerden evet. Destek gelebilir ama asıl orada yaşayan insanın vereceği tepki çok çok daha önemli. Bu da çok iyi bir örnek aslında. Diğer bu Gena'dan bahsettiniz. Cerattepe'yi biliyoruz ama oradan da biraz bahsedebilir misiniz? Oradaki Gena'yı ben hemen şey yapayım. Cerattepe'nin bir devamı gibi. Eğer yüzünüz Artvin'e doğru dönerseniz Artvin'in sol tarafında yer alan ve Türkiye'nin en büyük, belki de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'nin devamıdır efendim. Bu da Genya'nın da arka sırtına da aşıyor. Ta Melo diye bir köyümüz var. 20-30 kilometre. Onun dağına kadar giden 4 milyon 400 bin metrekarelik bir alan. Ki halkış büyüklükte bir alandır. Sınırın bir ucu da yine Rusat alanının bir ucu da Derine Barajı'nın içindedir. Yani o sınır oraya niye konmuştur? O da bizim kafamızda soru işareti olarak duruyor. Derine Barajı'nın içinde madenin ne işi var diye düşünüyoruz. Yine bu Derine Barajı nedeniyle yok edilen bazı köyler var. Yok olan benim köyüm gibi. Bunlar yaylalarına yerleşecekler. Hatta bazıları yerleşti bile. Bu alanlarda yani yeni yerleşim alanlarımızda maalesef maden Rusat alanının içinde. Bir başka yerde Atilla Milli Parkı hemen yine Artvin'in sağ tarafında yer alan ve fıstık çamlarının bulunduğu, aynı zamanda da gen merkezinin bulunduğu bir alan maalesef bu alanda kaplıyor. Evet, hep dediğimiz gibi toprağın üstündekiler aslında çok daha değerli altındakiler. Evet, evet. Hesaplamayı da şöyle yaptılar. Artvin'in toprağın üzerindekiler mi değerli, altındakiler mi değerli diye sözde bir hesaplama yapıldı. Ve Artvin'in altındakiler değerlidir diye Sayın Bakanlık bir karar verdi ihaleye. Öyle çıkıldı ki ihale safhasını anlatmak istemiyorum. Orada da bir takım evet. Yani bir takım şeyler var, onlara girmek istemiyorum. Ancak kimse Artvin'in yerüstü kaynaklarının yıllarca bir gelir kaynağı olduğunu kimse düşünemedi maalesef. Peki Tekin Bey, yani çok... düşünün, gen depolama gen merkezi ilan ediyorsunuz bir yeri. Ondan sonra hemen akabinde gidip orada maden çıkar diye ruhsat veriyorsunuz. Turizm alanı ilan ediyorsunuz, maden çıkar diye hemen akabinde ruhsat veriyorsunuz. Yani olacak şey değil. Doğru. Akıl mantık almıyor. Peki, çok teşekkür ederiz Tekin Bey. Yayınımız sona ermek üzere. Sizin tüm bu anladıklarınızdan Artvin Yusufeli'nde yaşamı korumak için yüzlerce neden var diyoruz biz de tekrar. Siz de son birkaç cümlenizi alabiliriz. Yine efendim bakın az önce bir yazı geçti elime. İşte yine bu tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma yasası veya kıyı yasasındaki değişiklik 50 metreyi 10 metreye indirildi. Şu anda 8500 kilometre karelik olan kıyı şeridimizde %86'sında yapılaşma 10 metreye kadar inecek. Yani bir yağmadığı devam ediyor. Yani bu kadar doğa düşmanlığı, bu kadar yaşam düşmanlığı nasıl olur? Aklım ermiyor. Ben çevre severlerin, doğa severlerin bu konulardan galibiyetle çıkacaklarını biliyorum. Tema'ya içinde, Tema'ya da çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir bölgede çok güzel araştırmalar yaptığı için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Yayınımıza iki duyuru yaparak sona vermek istiyoruz. İki tane belgesel gösterimimiz var. buradan daha önce konuğumuz da olmuştu. Alper Dalkılıç 4 kıtada 4 çölde 4 ultramaraton koşmuştu Tema Vakfı için. Alper Dalkılıç'ın kum çöllerinde ve buz çöllerinde verdiği mücadele bir belgesel oldu ve ismi Eksi Artı. 2 Mart Cuma günü Dağ Filmleri Festivali kapsamında saat 18.45'te Fransız Kültür Merkezi'nde filmin ilk kez gösterimi yapılacak. Bir diğer belgeselde Tema Vakfı'nda üyesi olduğu Dryneth Ağı Danışma Kurulu üyesi Jan Arthur Bertrand'ın Susuz Dünya belgeseli. Bu belgeselin gösterimi de yarın saat 17.30'da Fransız Kültür Merkezi karıştırdım, özür diliyorum. Cezayir Restoran Konferans Salonu'nda gösterilecek. Bu gösterimin nedeni de Tema Vakfı'nın üyesi olduğu Dryneth projesi üyeleri, 15 ülkeden Dryneth projesi üyeleri Türkiye'deler ve bu projeyle ilgili uluslararası toplantılarını yapıyorlar. Ve bu Dryneth bu çölleşme konusunda dünya genelinde mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir iklim, bir çölleşmeye dair bir ağ. Bu iki belgesele de katılmak isteyenleri bekliyoruz. Bizi arayıp tekrar ayrıca bilgi alabilirler. Evet, bu hafta da Yeşil Dalga'nın sonuna geldik. Artvin'den başladık ve birçok konuya değindik. Biyolojik çeşitlilik, HES'ler, madenler. Umarız bir diğer yayınımızda daha pozitif, daha iç açıcı konular ele almak isteriz. Tekin Bey'e tekrar buradan teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.